229, taniej o 120 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest tu środa, 3 marca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy województwa pomorskiego dostaną 10 milionów darmowych maseczek. Warmińsko-mazurskiego 5 milionów, zapowiada minister zdrowia. Amerykańska szczepionka przeciwko koronawirusowi Novavax ma być za mniej więcej 4 miesiące produkowana w Polsce. Europosłowie Fideszu rezygnują z członkostwa w grupie HDK-u w Parlamencie Europejskim, poinformował premier Węgier Viktor Orban. Mieszkańcy najbardziej dotkniętych koronawirusem regionów dostaną w trybie zarządzania kryzysowego darmowe maseczki, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Na początek będą to województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie. Do regionu pomorskiego zostanie przekazane 10 milionów maseczek, a do regionu warmińsko-mazurskiego, który jest tym najbardziej dotkniętym w tej chwili pandemią, 5 milionów. Ta różnica oczywiście wynika z liczby osób zamieszkających. Te maseczki będą dostarczone z Agencji Rezerw Strategicznych do wojewodów, którzy będą odpowiedzialni za dystrybucję. W związku ze znacznym wzrostem zakażeń COVID-19 w 9 województwach w ciągu 2-3 dni zostaną uruchomione szpitale tymczasowe. Resort zdrowia potwierdził dziś prawie 15 700 nowych przypadków COVID-19. To najwięcej od końca listopada. Zmarło 309 osób. Wykonano prawie 63 000 testów. Dane epidemiczne ma Barbara Góra. Odnotowano prawie 2 razy więcej nowych zakażeń niż poprzedniej doby i o 3,5 tysiąca więcej niż tydzień temu, mówił w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tych nowych przypadków niestety codziennie nam przybywa i to jest bardzo niepokojący sygnał. Z dnia na dzień rośnie liczba zajętych łóżek i respiratorów. Do szpitali trafiają pacjenci w ciężkim stanie, podkreślił wiceminister. Nawet wiemy, że niektórzy korzystają z domowych aparatów tlenowych. Zwlekamy z tym udaniem się do szpitala i czasem już w szpitalu lekarze naprawdę są bezradni, więc mój kolejny apel: nie leczmy się na własną rękę, kontaktujmy się ze swoim lekarzem rodzinnym. Obecnie zajętych jest ponad 15,5 tysiąca łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 i ponad 1,5 tysiąca respiratorów. Barbara Góra, Polskie Radio. Szczepionka Novavax ma być produkowana w Polsce, zakłada to umowa zawarta przez amerykańską firmę oraz spółkę Mabion. Ogłoszenie inwestycji cieszy też lekarzy i epidemiologów. Co specjaliści mówią o amerykańskim preparacie? To pytanie do Karola Darmorusa, który zajmuje się tematem. Wiemy, że to szczepionka dwudawkowa. Można ją przechowywać w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza, wyjaśniał wirusolog profesor Włodzimierz Gut. A ogólne oddziaływanie w zakresie 89,3 w Wielkiej Brytanii, a w południowej Afryce około 60. Jeszcze czeka na pełną akceptację Unii Europejskiej. Ze współpracy Novavax i Mabionu cieszy się były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Podkreślił, że im więcej szczepionek, tym lepiej. Oprócz samego wygaszenia pandemii, te szczepionki będą w przyszłości potrzebne być może do szczepień przypominających, być może do ponowienia cyklu szczepień. Na początku lutego Novavax zgłosił preparat do Europejskiej Agencji Leków. Rejestracja może jeszcze potrwać kilka tygodni, a do produkcji w Polsce przygotowywany jest zakład Mabionu pod Łodzią. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Premier Węgier Viktor Orban poinformował, że europosłowie z jego partii Fidesz opuszczają grupę HDK-ów w europarlamencie. Szef węgierskiego rządu wysłał listy w tej sprawie do przewodniczącego frakcji Manfreda Webera. Powodem są przyjęte dziś zmiany w regulaminie Europejskiej Partii Ludowej. Z Brukseli Beata Płomecka. Zmiany przewidują możliwość zawieszenia i wykluczenia nie tylko jednego europosła, ale i całej partii. Mówiono, że przeprowadzono je właśnie po to, by umożliwić wykluczenie Fideszu. Nie czekając na ciąg dalszy, premier Węgier zdecydował o wyjściu swoich europosłów z grupy tworzonej w europarlamencie przez Europejską Partię Ludową. W liście napisał, że nowe ustalenia są antydemokratyczne, niesprawiedliwe i nie do zaakceptowania. Napięcie u HDK-ów rosło od dłuższego czasu. Powodem były zarzuty dotyczące sytuacji na Węgrzech i łamania praworządności. Oliwy do ognia dolał jesienią ubiegłego roku jeden z założycieli partii Fidesz. Europoseł Tamás Deutsch, który porównał słowa krytyki wypowiedziane przez szefa frakcji Niemca Manfreda Webera do działań gestapo. W grupie zasiadało 12 europosłów z partii Fidesz. Nawet jeśli wszyscy z niej wyjdą, to HDK-cy i tak pozostaną największą frakcją w europarlamencie. Pytanie, czy z Węgrami mogą wyjść europosłowie także z innych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

sygnały od Państwa, także te SMS-owe, nie tylko telefoniczne i mailowe. Szaleństwo gitarowe już wyczekiwane. No to taki nasz określony w tym dniu pisarzy wkład serca. No bardzo proszę, w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Czy to takie szaleństwo? Zaczniemy bardzo delikatnie, wrażąc. Jesteś gdzieś obok. plumkanie na koniec gitarowe. A nie żałujemy sobie i państwo również nie żałują. Klawiatur między innymi. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisarzy. O tym mówiliśmy, pytaliśmy, kogo właściwie można nazwać pisarzem. Czy to już każda osoba, która chwyta za pióro czy klawiaturę? No i czym różni się od autora? No i państwa sygnały, określenie autor, twórca dzieła każdego. A pisarz już nie. Niekoniecznie. W obu określeniach tak czy inaczej liczy się to, o czym wcześniej pan redaktor mówił, czyli wkład serca. Bardzo dziękuję. Jeszcze autor obrazu, rzeźby, dzieła sztuki, a pisarz dzieła literackiego. Z pozdrowieniami z jednodniowego urlopu. Bardzo dziękujemy, udanego życzymy. No to my dziś tak troszkę nieformalnie świętujemy. Trójka do trzeciej, trzeciego, trzeciego. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything. Care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend. Minut po 14. Obok nas. Projekt Rock and Roll powstał, by osoby niewidome i słabowidzące, ale też i niesłyszące mogły cieszyć się wszystkim, co wiąże się ze światem muzyki, a co do tej pory nie zawsze było dla nich dostępne. Projekt stworzyła Fundacja Kultury Bez Barier. Przyjrzała mu się Elżbieta Korczyńska. Tę okładkę znają chyba wszyscy, którzy choć przez chwilę interesowali się wizualną stroną rocka, bo opakowanie Dark Side of the Moon to absolutna ikona. Prosta, graficzna, nawet niezbyt kolorowa kompozycja stała się punktem odniesienia. To tylko fragment opisu kultowej płyty zespołu Pink Floyd dla osób z dysfunkcją wzroku. A wszystko dzięki projektowi Fundacji Kultury Bez Barier, mówi Robert Więckowski z Fundacji Pomysłodawca Projektu. Rock ad roll to oczywiście parafraza tego rock'n'rolla, który nas wszystkich porywa. Tylko tutaj to środkowe end zamieniliśmy na dwie litery, na AD. To jest piktogram audiodeskrypcji, czyli sposobu udostępniania świata osobom z niepełnosprawnością wzroku. To jest muzyka, w której mianowniku jest dostępność. I ta dostępność tutaj determinuje wszystkie działania, które są podejmowane w ramach tego projektu. Jak to się zaczęło? Cieszymy się tymi okładkami. I okazało się, przez zupełny przypadek odkryliśmy rzecz, prawie że oczywistą, że osoby z niepełnosprawnością wzroku wcale tak niekoniecznie się cieszą tymi okładkami, bo po prostu nie wiedzą, co tam się znajduje. Jest pan jednym z autorów audiodeskrypcji. Która z okładek opisanych w ramach projektu jest dla pana najważniejsza? Zacząłem od twórki Led Zeppelin, bo to jest płyta w ogóle dla mnie bardzo ważna, no bo urodziłem się dokładnie tego samego dnia, z którego Zeppelin wydali swoją czwartą płytę. Jeszcze jedna z zespołu, Lux Torpeda, pokryta taką rdzą, patyną, która nosi tytuł Anno Domini 2020. I ta okładka od góry do połowy jest wyczuwalna. Osoba z niepełnosprawnością wzroku może przejechać palcami i niektóre z tych rzeczy poczuje. Rock and Roll to projekt, który ma zaprosić wszystkich do słuchania muzyki, bo muzyka to oczywiście dźwięki, ale to nie tylko dźwięki. To także okładki, to także teledyski, to także uczestnictwo w koncertach, to wreszcie dostęp do pełnego rytmu, to wreszcie dostęp do pełnego tekstu. Mój tata, który jest całkowicie osobą głuchą od urodzenia. Alicja Szurkiewicz, tłumaczka polskiego języka migowego z Fundacji Kultury Bez Barier. Dla niego świat muzyki był czymś totalnie nieznanym. Wszyscy byli pod wrażeniem, że mój tata jest osobą, która świetnie tańczy, bo czuł wibracje z podłogi, ale nigdy nie wiedział, że muzyka tak naprawdę ma swój tekst. Ma jakieś przesłanie. I to było też coś pięknego, jak mogłam zająć się po prostu tym tematem. Popłakał się. To był taki wzruszający moment. Na stronie projektu można zobaczyć teledysk z tłumaczeniem w polskim języku migowym piosenki Hakuna Matata, w którym występuje pani razem z niesłyszącymi dziećmi. Ten teledysk pokazał, że dzieci, które mają wadę słuchu, mogą też być w tym pięknym świecie bajek i marzyć. To są takie nasze gwiazdy, które po prostu pokazały nam, że to, co niemożliwe, jest właśnie możliwe. I jeszcze raz! Nie, no. No nie jeszcze tych bisów, co? Weź. Ale dopiero podłapaliśmy feeling. Polecamy, by zajrzeć na stronie projektu Rock and Roll, między innymi po to, żeby sprawdzić, jak w języku migowym wyglądają te dwa słowa. Hakuna Matata. A my wracamy do muzyki i do niezwykłego nagrania, w którym użyto, no właśnie, takich wspaniałych, tajemniczych dźwięków. Tea, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.

No to odjazd, kolejny przystanek naszej podróży za 27 minut 15. No właśnie, dziś zastanawialiśmy się też, zapowiadając to, o czym za chwilę, jak połączyć historię ze współczesnością, bowiem nowoczesny dworzec kolejowy w Legnicy oddano do użytku w zabytkowym budynku i choć zamontowano elektroniczne, nowoczesne oznaczenia, mieszkańcy chcą, by zachować odkryte przy okazji remontu stare tablice informacyjne przy wejściu na peronu. Sprawą na miejscu zajął się nasz reporter Andrzej Andrzejewski. Choć remont legnickiego dworca toczy się mniej więcej z rocznym opóźnieniem, to trzeba przyznać, że w ostatnich dniach prace nabrały tempa. I właśnie w takiej atmosferze Tomasz Szczytyński, mieszkaniec Legnicy, zwrócił uwagę na odsłonięte przez robotników dawne tablice informacyjne. Na peronach drugim i trzecim odsłonięte są dawne szyldy nad wejściami do peronów. I widać na nich od strony peronów ślady po napisie wyjście, natomiast patrząc od strony tunelu widać jeszcze częściowo litery peron drugi, trzeci. Ciekawostka czy zabytek? Prawdopodobnie nie jest to bardzo stare, możliwe, że odnawiane dziś w latach 80. No niemniej, patrząc na typografię, trochę zabytek. Mnie powróciły obrazy z dzieciństwa. Co jakiś czas bywałem na legnickim dworcu i te napisy tam były. Charakterystyczna czcionka, białe tło. Czarne litery, czcionka taka rozciągnięta, ona planie koła. Zresztą ta czcionka, bądź podobna, powtórzona jest w tym legendarnym neonie Legnica, który po wielu latach batalii jednak zawisł nad głównym wejściem dworca. Pomysł wykorzystania dawnych tablic informacyjnych już wzbudził duże zainteresowanie wśród mieszkańców. W sprawę zaangażował się m.in. Paweł Pundyk, pasjonat historii nie tylko Legnicy, Dolnego Śląska. To jest właśnie ta czcionka kolejowa. Warto byłoby je odrestaurować i przywrócić. Robiłoby to klimat. Więcej jest takich perełek w hali legnickiego dworca? Ten remont może odsłonić jakieś kolejne rzeczy? Tak. Na trzecim peronie jest stara kafla, która była wyprodukowana w Greifenbergu, czyli w Gryfowie. Ona zostanie zdemontowana na czas remontu i później zamontowana z powrotem w tym samym miejscu. No i dwa nalewaki to przede wszystkim służyły do uzupełniania wody do lokomotywy. Kiedyś lokomotywy były na parę, więc podjeżdżała taka lokomotywa i pan z obsługi odkręcał to i wlewał do lokomotywy wodę. I one pozostaną? Jeden został już wypiaskowany i pomalowany i też zostają zachowane, nie? Na jednym nalewaku są niemieckie napisy producenta w odlewni Kreiswerk w Nowej Soli. I one pozostaną. Tak nas zapewniono. Zarówno konserwator zabytków, jak i kolejarze zastanawiają się, co zrobić ze starymi tablicami informacyjnymi. Tymczasem Piotr Rachwalski, ekspert do spraw kolejnictwa, były prezes Kolei Dolnośląskich, wskazuje jeszcze inne rozwiązanie. Warto zrobić jakąś taką małą, czy to izbę pamięci, czy miejsce, w którym można by tego typu elementy wpasować, by przypomnieć, jak to kiedyś wyglądało. Oprócz tych tablic z oznaczeniami peronów, również z ciekawostek warto zwrócić uwagę na stojaki do wieszania tzw. laczków, czyli hamulców do hamowania pociągów, a także tablic kierunkowych. Tego typu stanowiska znajdują się właśnie między torami w wiacie peronowej. To już jest pewien unikat. W zasadzie nie używa się tablic kierunkowych, nie używa się też właśnie tego typu laczków w zasadzie do hamowania. Zostały te stojaki, warto to byłoby zachować, by to one nie trafiły gdzieś na złom. Życzę Państwu przyjemnej podróży. Jak połączyć technikę kolejową, historię i sztukę ze współczesnością? Jak ocalić od zapomnienia to, co leży na sercu miłośnikom kolei? Odpowiedzi na dworcu w Legnicy szukał Andrzej Andrzejewski. Za 24 minuty 15. Corner. That's me in the spot. Widziane w tym przypadku, ale także dla pozostałych słuchaczy mile słyszane rekomendacje kulturalne. Te od pani Agnieszki z Krosna o tym, że sztuka jako forma duszy artysty, a dusza to doświadcza dziś w sposób wyjątkowy. Piątek, Karpackie Biennale Sztuki, które udało się zorganizować w tym jakże burzliwym i pełnym niepewności czasie, pozwoliły zobaczyć, jak ważną rolę pełni sztuka właśnie w obliczu kryzysu. Mają państwo zaproszenie dla wszystkich chętnych zobaczyć wystawę, także do obcowania ze sztuką nieprofesjonalną piątej edycji Karpackiego Biennale w jednej z galerii wystawienniczych w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Polecamy państwu piąte Karpackie Biennale Sztuki i finisarz wystawy pokonkursowej. To wprost z Krosna, z województwa podkarpackiego, od pani Agnieszki rekomendacje w naszej kulturalnej audycji. Bardzo dziękujemy i polecamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't want your hand this time, I'll save myself. Maybe I'll wake up for once, not tormented.

Państwo przyznają, że w Polsce trudno jest skierować kogoś na przymusowe badania psychiatryczne. W tym przypadku okazało się to jednak banalnie proste. Jakie są oblicza stalkingu i jak prawnie chronić się przed toksycznymi byłymi partnerami? O tym między innymi dziś w reportażu. A u nas na koniec słuchacza Janka wiersz oklety rymowanka. Nadchodzi wiosna. Czy wiosna będzie radosna? Rano była mgła, a teraz nadchodzi trzecia. Trzeciego, trzeciego. Dziękujemy za spotkanie. Program przygotował Marek Zalewski, zrealizował Michał Jakubik, a za spotkanie w imieniu naszej drużyny dziękuję Piotr Łodej. Dziś długie nagranie, na do usłyszenia za niecałe 8 minut o 15:00 serwis informacyjny. Do usłyszenia.